یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے تسبیح ور خوش کو تر گئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان خلقت جب پانی کو ترسے رم جم رم جم بھر کعبہ سے خلقت جب پانی کو ترسے رم جم رم جم بھر کعبہ سے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان رات میں جب سے اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا رات میں جب سے اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نو بار نصیب سحر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ سب کو بھی مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے حسینی دولہ میں درود و سلام کے فضائل کے ضمن میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے۔ یوں تو محرم الحرام کے حوالے سے بہت زیادہ واقعات اس مہینے سے منسوب ہیں، جسے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی 5 سورہ میں بھی لکھا ہے، مگر بالخصوص جس واقعے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے ظاہری حیات کے بعد جو واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ کربلا ہے. تو عاشقان رسول، عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت، محرم الحرام میں اہل بیت اطہار کی یاد مناتے ہیں، الحمدللہ عز و جل ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، الاجتماع ذکرنات کا انعقاد کرتے ہیں، اور اسلامی بھائی ان کی یاد میں مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں. سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت 5 شعبان المعظم سنہ 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی. حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اللہ ہے، اور آپ کے برادر معظم کی طرح آپ کو بھی جنتی جوانوں کا سردار اور اپنا فرزند فرمایا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کمال محبت تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان دونوں سے یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں فرزندوں کو اپنا پھول فرمایا، وہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان دونوں نو نہالوں کو پھول کی طرح سونگتے اور سینہ مبارکہ سے لپٹاتے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان سے بے پناہ محبت تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل بنت الحارث، حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ، ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج میں نے ایک پریشان خواب دیکھا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا؟ عرض کیا وہ بہت ہی شدید ہے، ان کو اس خواب کے بیان کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ دریافت فرمایا تو عرض کیا، میں نے دیکھا کہ جسد اطہر سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا. ارشاد فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا، انشاءاللہ عز و جل فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا بیٹا ہوگا اور تمہاری گود میں دیا جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام فضل کی گود میں دیے گئے. ام فضل فرماتی ہیں کہ میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا کرتی، کیا دیکھتی ہوں کہ چشمے مبارک سے آنسو کی لڑیاں جاری ہیں. میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ خبر فرمائی کہ میری امت اس فرزند کو قتل کرے گی. میں نے کہا، کیا اس کو؟ فرمایا ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو چکی تھی، اور شیر خوارگی کے ایام میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام فضل کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر بھی دے دی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کی تربیت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود مبارک میں ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی گود میں ہوئی، حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی گود میں ہوئی، اور یوں محسوس ہوتا تھا گویا ان کو کسی امتحان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، ان کی تربیت کی جا رہی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر وہی منظر چشم فلک نے دیکھا کہ اسی کربلا کی زمین پر انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ شہید کیے جائیں گے، اور ان کی خبر یہ مشہور تھی کہ یہ شہید کیے جائیں گے، تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کو اسی کام کے لیے تیار کیا گیا، اور آج ہم بھی ہیں کہ آج ہم اپنی اولاد کی تربیت کس نہج پہ کر رہے ہیں، آج ہم اپنی اولاد کو کس کام کے لیے تیار کر رہے ہیں، آج ہم اپنی اولاد کی کیا ایسی تربیت کر رہے ہیں کہ جس طرح کے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ان کے اہل بیت اطہار نے اپنے شہزادوں کی تربیت کی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس طرف سوچنا ہے، اور یزید یہ پلید تھا، یہ بد باطن تھا، بدصورت تھا، شرابی تھا، بے شمار گناہوں میں مبتلا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیعت قبول نہ کر کے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے مثال قائم کر دی کہ فاسق کو فاجر، میوزک کا دل دادا، گانوں کا دل دادا۔ آج میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں کہ اس یزید کے اندر کیا برائیاں تھیں جس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیعت کو قبول نہ کیا۔ وہ برائیاں چند ایک میں عرض کرتا ہوں، یہ شراب پیتا تھا، زناکاری کرتا تھا، مرغوں کی لڑائی کرواتا تھا، کتوں کی لڑائیاں کرایا کرتا تھا، گانے سنا کرتا تھا، اس طرح اور بھی برائیاں اس کے اندر موجود تھیں۔ اور اگر آج کا مسلمان، اس کے اندر یہ برائیاں پائی جائیں، تو وہ غور کرے کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کر رہا ہے یا کہ یزید والے طریقے اختیار کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی رہو واسطہ بے خود میں تیری ولا میں تیری ولا میں پلا جام ایسا پلا یا الہی پلا جام ایسا پلا یا الہی پلا جام ایسا پلا یا الہی پلا جام ایسا پلا یا الہی بیکار باتوں سے بچ کر ہمیں مارا میں بے کار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کرو تیری ہم دو سنا یا الہی کرو تیری ہم دو سنا یا الہی محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی گناہ ہونے میری کمر توڑ ڈالی کمر توڑ ڈالی کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہو گا کیا یا الہی میرا حشر میں ہو گا کیا یا الہی سے نیم جاؤ گناہ ہو کے امرا جسے نیم جاؤ پے مرشدی دے شفا یا الہی پے دے شفا یا الہی محبت میں اپنی گما یا الہی ہی نہ پاؤ میں اپنا پتا یا الہی، میرا ہے عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، پر لاش ایسا عطا یا الہی، کر لاش ایسا عطا یا الہی، مسلمان ہے عطا تیری عطا سے، مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے، ہوئی مار پر خاتم یا الہی، ہوئی مار پر خاتم یا الہی، ہوئی مار پر خاتم یا الہی، ہوئی مار پر خاتم یا الہی، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، ہو نظر کرم بہرے ضیا سوئے گناہگار، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے، مسلمان عطا تیری عطا سے، تیری عطا سے ہوئی مار پر خاتم یا الہی، ہوئی مار پر خاتم یا الہی، ہوئی مار پر خاتم یا الہی، ہوئی مار پر خاتم یا الہی، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب ہمیں دیوانہ مدینے کا بنا دے، مسلمان ہے عطا تیری عطا سے، تیری عطا سے ہوئی مار پر خاتم یا الہی، ہوئی مار پر خاتم یا الہی۔ کہتے ہیں اطہار کا واسطہ، یا اللہ تجھے اپنے حبیب کا واسطہ مولا، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا مولا، اے مولا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا، اے مولا ان مبارک دنوں کا واسطہ مولا، صلی اللہ تعالی علی محمد